Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Kur'an tam anlamıyla edebi bir mucizedir. Edebi alandaki yüksek seviyesi dünyaca da kabul edilen bir toplum içinden bir kişi çıkmış ve başta toplumdaki edebiyatçılar olmak üzere herkes hayran bırakan sözler söylemeye başlamıştır. Toplumu tarafından çok iyi tanınan bu kişinin daha önce edebiyatla hiç ilgilenmemiş olması insanları büyük bir şaşkına düşürmüştür. Öyle ki ben yazmadım, ben uydurmadım, bunlar bana Allah'ın vahyettiği ayetlerdir dediği halde kibirli şairler ona inanmamış, o sözlerden daha güzelini söylemek arzusuyla onu alt etmek için ihtirasla gayret göstermişlerdir. Buna rağmen o sözlere benzer edebi metinler ortaya koyma konusunda tam bir acize düşmüşlerdir. Ancak ne yazık ki Peygamberimizin ölümünden kısa bir süre sonra Kur'an'ı tahrif edemeyeceklerini anlayan ikiyüzlüler bu defa anahtar kelimelere ilgisiz anlamlar vererek üzerine örtme çabalarına hız vermişler. İnananları hurafeler ile uyutarak sömürülerine devam etmeyi başarmışlardır. Yaşadığımız çağda da yüzyıllardır İçlerindeki hiç tükenmeyen kinle Kur'an'ı saldıran iki yüzlülerin inatla alternatif bilgi kaynakları üreterek daha da şiddetle saldırdıklarını görmekteyiz. Ancak bu seviyesiz çırpınışları artık sona ermektedir. Çünkü Rabbimizin tüm dünya insanlarına vermeyi murat ettiği mesajları herkes tarafından daha da kolay bir şekilde anlaşılabilmektedir. Yaşadığımız çağda Kur'an'ın mucizeliği bir daha ortaya çıkmaktadır. Değerli izleyenlerimiz, son 4 programda İslam dininin olmazsa olması niteliğindeki salat kavramı üzerinde şimdiye kadar hiç duymadığımız ilmi açıklamalarda bulunan sayın araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Saatinize ve izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Yılmaz, bu haftada Rabbimizin en hayırlı olarak nitelediği salat konusunda açıklamalarda bulunabilir misiniz? Evet. Şimdi geçmiş programdan da bazı şeyleri ben bir değineyim. Tabii bu programlar, her program birer hafta arayla yayınlandığından dolayı bu arada çok değişik olaylar olmakta. Dünyada acayip gelişmeler olmakta ve bu gelişmelerin hepsi de maalesef Müslümanların aleyhindeki gelişmeler. Müslümanlar her yerde eza, cefa, sıkıntı içerisinde yaşamakta, zulüm görmekte. O Onlar zulüm görürken de diğer taraftaki Müslümanlar da karşıdan bunu sirk seyreder gibi seyretmekte. Evet, maalesef. Yani hem zulüm çekenlerin evet. konumu var, hem de buna seyirci olanların konumu var. İşte bu hale niye geldik diye düşünecek olursak, bütün bunlar Müslümanların Kur'an'ı doğru anlamadıklarından ve doğru yaşamadıklarından kaynaklandığını görüyoruz. Daha önce dini, İslami, Kur'an'ı birçok kavramın kasıtlı olarak bir proje olarak yozlaştırıldığını, bozulduğunu, tahrifata uğradığını, ana hedefinden kaydırıldığını söylemiştik. İşte bu yapılanlar, bu tahrifat, işte bugünleri hazırladı, bugünlere gelinsin diye yapılmıştı. Biz de burada onun için salat kavramını ön plana hani çıkardık. Evet. Biz önce şunu da hatırlatalım, geçen de hatırlattıydık değerli izleyicilerimize. Salat dinin direğidir. Din bununla kaimdir. Din yıkılmaz, pörsümez, eskimez. İnsanlara yararlı olan dinde de salat vardır. Bunları hep bahsetmiştik. Salatın hayattan çıkarılmasını ise daha önce bahsettik. Meryem suresinin 59. ayetinde kim ki yani daha onlar başka şeylerle anlatılırdı da onlardan sonra öyle bir soy geldi ki اَزَاُوا السَّلَاةَ وَتَّبَاُوا الشَّهَوَاتِ salatı zayi ettiler. Hayatlarından çıkardılar. فَسَوْفَ يَلْغَوْنَ غَيَّ ve onlar da bunun karşılığı olarak yakın zamanda cezaya çarpılacaklardır der Cenab-ı Hak. Evet. Şimdi Müslümanların bugünkü yaşadığı zulüm, çektikleri işkence, bazı kesimce normal olarak Müslümanların bir imtihandan geçtiğini söylemek suretiyle kendilerini teselli etmekteler. Maalesef rahatlıyorlar o şekilde. Ha, halbuki biliyoruz Cenab-ı Hakk'ın belalandırması var, imtihanı var. Amenna, buna bir şey demiyoruz ama şu anda Müslümanların yaşadığı olay bir imtihan olayı değil. Müslümanlar imtihanı yaşamışlar, kaybetmişler, Cenab-ı Hak da cezalandırmış. Şu andaki ceza aşamasıdır. Evet. Müslümanların çektiği şu anda Allah'ın yani cezalandırılışıdır. Kiminle cezalandırılır? Müslüman olmayanların eliyle Müslümanları cezalandırılışıdır. Çok güzel bir tespit. Yani bunu da böyle bilelim. Çok güzel bir tespit. Onun için dünyadaki, Filistin'deki, Libya'daki, yok efendim Irak'taki, Doğu Türkistan'daki Müslümanların hepsinin yardıma ihtiyacı vardır. Hepsinin kurtarılması lazım. Evet. Ama önce Müslümanları din yobazlarından kurtarmak lazım. Çok güzel. En büyük. Kur'an'ı yanlış anlatan, yanlış uygulayan yobazlardan kurtarmak lazım. Evet. Maalesef. Çünkü onların elinden kurtarılmadığı zaman Müslümanlar şimdi hep Allah'la aldatılacaklar. Devamlı kavramları işte çile çekeceksin, işte dünya müminin zindanıdır, onun evet. cenneti ahirette cennet. Olacaktır, kafirin cennetidir numaralarıyla, anlatabilir miyim? Evet. Müslümanlar hep uyutulacaklardır. Ama işte Müslümanları kurtaracak olan ana madde dinde, dinin olmazsa olmazı salatın en iyi şekilde öğrenilmesiydi. Evet. Burada biz bunu tespit ettik. Şunu da açıklamak durumundayım. Biz salatı gerçek anlamını tespit edip o örtülü üstündeki tozları anlattıktan sonra aleyhimizde bir hayli kampanyalar düzenlendi. Evet. Hala solda ilmi olarak eleştiri yapamayıp dedikodu tarzında öten evet. herifler vardır. Maalesef. İşte bunlar o mazlumların günahını çeken kimselerdir. Onun için önce dini, Kur'an'ı bunların elinden bir kurtaracağız. Kur'an'ı bunların elinden kurtardığımız zaman da evet. diğer Müslümanları kurtarma imkanımız olacak. Evet. Ön şart bu. Evet. O nedenle Biz burada çok ciddi şeyler anlatıyoruz. Evet. Anlattıklarımızın hiçbir tanesi bize ait yorum değildir. Bunu Müslüman kardeşlerimiz Hakkı Yılmaz'ın yorumu olarak ele almasınlar. Biz Kur'an'daki sözcüklerin öz anlamlarını anlatıyoruz. Gerçek anlamlarını anlatıyoruz. Buna karşı çıkanları, bunun aleyhinde olanları sıkıştırsınlar. Neden karşı çıktıklarını. Hakikaten Hakkı Yılmaz doğru mu söylüyor, eğri mi söylüyor, kitaplardan arasınlar, o şekilde konuştursunlar. Dediğim gibi şu an çok şükür ilahiyat kesimi bu kesime, bu davaya el attı. Çok şu anda salatın gerçek anlamını herkes anladı ve anlatmaya çalışıyor. Evet. Ama bir de geçmişten bugüne kadar sürekli olarak salatı namazlaştırmış, namaz üstlerinde nemalanan kesim var. Bunların ise gerçeğe dönmeleri çok zor. Evet. Kabullenemiyorlar. Evet. İşlerine gelmiyor. Halbuki bizim dinimiz tevbe dini, istiğfar dini. Evet. Biz burada ne yapıyoruz? Yeri geliyor. Değerli izleyicilerimizden aldığımız eleştiriler nedeniyle en ufak bir sözlük üzerinde bir ihmalimiz olduysa onu düzeltiyoruz ve topluma da deklara edebiliyoruz. Herkes de bunu yapabilmeli. Çünkü kurtuluşumuz buna bağlı. Evet. Onun için salat İslam dininin olmazsa olmazı. Şimdi burada yine salata devam edeceğiz. Evet. Şimdi salat Kur'an-ı Kerim'de incelenirken değişik boyutlarını inceledik ama bir yerde de salatın Es-Salatul Vusta diye Es-Salatul Vusta diye bir sıfat tanımlaması halinde bir farklı salattan bahsedilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in, herkes bunu not alsın, Bakara suresinin 238 ila 239. ayetlerinde Hafizu ala salavati ve salatil vusta. Evet. Evet. Salatları ve salatı vustayı koruyun. Koruyun. Evet. Bunlara muhafız olun. Özellikle. Evet. Bunları koruyun. Hayatınızdan çıkarmayın. Bunlara sahip olun. Salatı genel olarak söylediydik. Bildiğiniz gibi. Evet. Mali yönüyle, zihinsel açısıyla topluma, kamuya, insanlara destek olmaktı. Dertlerine derman olmak, zihinlerini de aydınlatmak, onların geleceğini parlatmaktı. Evet. Fakat burada Cenab-ı Hak Ves-salatul vusta diye bir salat-ı vusta'dan bahseder. Özel bir. Özel bir şey var. Evet. Yine ister istemez yani yaramız acıyor, yani nasırımıza basılmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'deki bu salat-ı vusta'yı döndürdüler, orta namaz dediler. Evet, orta namazı. Orta namaz. Bununla ilgili de o kadar çok rivayet oldu ki 12-17 tane böyle şudur budur falan filan tarzında. Hangisi doğru? Böyle hiçbirisi de doğru değil tabii ki zaten. Evet. Şimdi beş vakit namazı beş vakit yapınca bir orta namaz aramaya gittiler. Sabah öğle dediğin zaman ikindi orta namazı olur. Üç vakit şey yapacak olursan hani öğlen olur. Yok efendim sayıyı öğlenden başlayıcı olursan akşam olur. Akşam olur. İkinden başlayıcı olursan yatsı olur. Yani beşin ortası hangisidir? Hangisi? Yani? Değil mi yani? Başlangıç nerede olacak? Başlangıç bitim noktası şey yaptın ama bir daire üzerinde beş noktayı şey yap işaretle. Evet. Bunun hangisi hangisinin ortası? Değil mi? Ve tabii bu salat-ı usta öyle şey ikindi namazı olunca ikindi namazının kerametleriyle ilgili de çok şeyler uydurulacak. Çok duyduk onları. Yani şimdi böyle bu safsatacılar bunu hep şey yapar. Evet. Şimdi ben şöyle ortalama bir tane rezil bir şey anlatıvereyim. Peygamber'e bir bayan gelmiş. Demiş ki ya Resulallah ben helak oldum, mahvoldum. Demiş ki ne yaptın ki? Ben zina ettim. Hamile kaldım. Evet. Çocuğu doğurdum. Utancımdan götürdüm. Çocuğumu sirke küpüne attım, bebeği. Boğuldu. Şimdiki asit mahiyetinde. Orada boğulması yetmez mi ki? Eridi, sirkenin içerisinde eğildi. Asit gibi, doğru. Çocuğun hani ölüsünü, etini de tuttum, toplumları hani sirkeyi satmak suretiyle de yedirdim. Peygamber tebessüm etmiş, Behatun demiş, ben de senin ikindi namazının sünnetini geçirdin sandıydım demiş. Ya, bunu ben de duymuştum, çok enteresan şimdi, bir şey. Misal, şimdi Allah Allah. Bu ayette bir salatu vuslaya önem veriliyor ya yani. Evet. Şimdi onun için orta namazını, burada evet, böyle bir şey yapacaklar. Evet. Klip çekiyorlar. Bunu yapacaklar ki milleti aldatacaklar. Evet. İşte orta namaz böyle, onun için ikindi namazı çok önemlidir. Ve o nedenle de Cenab-ı Hak burada ve salatul vusta demiştir. Onlar cambaza bakarken de evet, onlar da işte götürsün, böyle bizimkiler iki namazın sünnetini geçirmeyeceğiz derken öteki atom yapacak, evet, anlatabildim mi? Atom bombası yapacak, yazıklar füzeler olsun, yapacak, bilmem ne biçim silahlar yapacak, ekonomik evet, alanda canlanacak. Evet, onlar tesbih çekerken öteki mikrobiyolojide ta bilmem dediğim gibi enerjide, teknolojide bilmem nereye, laboratuvarlarında yani onlarla gelişecek. İşte sonunda da ister istemez bu bizim, öyle mi diyeceğiz? Yani zuhur teselli olarak Allah'ın bize verdiği bir imtihan. İmtihan değil. Ne imtihanı? Ceza. İmtihanı kaybetmişiz de dünyadaki imtihan, cezalandırılışımızdır bu. Evet, Meryem 59 demiştiniz değil mi onun? Evet, evet. Evet, o çok önemli. Şimdi burada şunu da arz edeyim. Sözcüğü açalım o zaman. Orta namaz diye. Orta namaz diye çevrilen sözcüğü açalım. Salat kavramını biliyoruz. Salat sözcüğünün tabii, anlamını biliyoruz. Tabii. Herkesin de artık bildiğini farz varsayarak el-vusta sözcüğüne ele alalım. Vusta ne demek değil mi efendim? Şimdi vusta sözcüğü kalıp olarak ismi taftıl dediğimiz, yani hani Allahu Ekber deriz ya, Allah her şeyden daha büyük anlamında söylediğimiz gibi. Vusta sözcüğü de bunun kübra, yani Ekber'in kübrası müennes kalıbının da olan vasat sözcüğünün, efsat sözcüğünün vusta sözcüğü ismi taftılidir. Evet. Yani başkalarından daha, şimdi orta olan demeyeceğiz. Eğer orta diye çevirecek olursak. Düz orta değil. Düz orta değil. Bak düz orta değil zaten. Ha. Yani başta işte şerefsizlik burada başlar bunun böyle yanlış çevresinde. Ya. Vasat orta demek. Bunu öyle kullanırız biliyorsunuz. Kullanırız. Ama efsat sözcüğü, usta sözcüğü orta demek değil. Her şeyin daha ortası. Her şeyden daha orta demek olur. Efsat. Ama bu sözcük Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da değişik yerlerde bunun kullanımını görürüz. Vasat sözcüğünün. Vasat sözcüğü önce orta demek oluşunu ben size anlatayım. Evet. Orta demekle bir ilişkisi var. Var. Bu böyle. Ama şimdi Arap bedevi yükseleceği, bineceği atın belini varsayacak olursak tamam. En iyi binme yeri, en güzel binme yeri, en iyi yükselme yeri ne boynudur, ne kalçasıdır, tam belinin ortasıdır. Ortası en rahat orası olur. En rahat. Değil mi? Evet. Onun için orta sözcüğü buradan gelir. Bunun anlamı orta demek değil. Aslında en iyi olan yer demek. En iyisi. Ha, iyi yer demek. Vasat sözcüğü iyi yer demek. İyi yer. Evet. İyi yer demek. Her şeyin ortası iyi olduğu için buradan gelmiş. Evet. El-vusta sözcüğünü, yani vusta sözcüğünü şey yaptığımız zaman da iyilerin de iyisi, ortaların da ortası. İyilerin de iyisi. Yani iyilerin de iyisi, ortaların da ortası anlamına gelir. Ve salat sözcüğü muharreftir. Yani takısı vardır, belirteci vardır başında lam-ı tarif. El-vusta'da da vardır. El-vusta. Evet. El-vusta'da da olduğu zaman bunu gayet iyi şekilde bildiğiniz, bilinen en hayırlı, en yararlı, en iyi salat demek olur. En iyi salat hangisi? En iyi salat. Salatların en iyisi. Salatın en iyisi. Tamam mı? Salatların evet, en hayırlısı. En hayırlısı. Sözcüğün anlamı bu. Evet. Şimdi sözcüğün anlamı bu olunca. Evet. Başında da belirteçleri olduğuna göre İnanır mısınız? Sahabe-i kiram, peygamberimiz, arkadaşları ve ondan sonraki kısa bir süredeki kuşağın hepsi Es-Salatul Vusta'nın ne anlama geldiğini, neyi kastettiğini diğer bir tabirle ikindi namazı olmadığını, yani namazlardan namaz olmadığını herkes biliyordu. Biliyordu ve tabii. Kimse de bunu şey yapmamıştı. Bu kelime o zaman icat edilmedi ki. Evet. Şimdi dil bilimcileri burada Es-Salatul Vusta'yı şey yaptığımız zaman lisanda ve taşta Allah kendilerinden razı olsun. O lügatlarda var ya bazı bilginler kim ki bak kim ki Salatul Vusta'yı Cuma salatının dışında bir salat olarak anlarsa hata eder diye uyarıda da bulunmuşlardır. Lügatlar yazmışlar. Bunu lügatlarda, bu, lügatlarda bile var bu. Evet. Yani lügatlarda bile var yani. Evet yani. Yani lügatlarda tarif, bile var. Evet, tarif eden yerde var. Evet. Evet. Yani sözlük anlamları bu. Evet. Lügatlarda da bu var zaten. Cuma. Evet, Cuma diye. Ama biz lügattakiyle de bize yetmiyor yani. O da. Biz biliyorsunuz, bak biliyorsunuz, Kur'an'daki geçen sözcükleri en az birkaç ayetle bir sağlamasını yapıyoruz. Tabii. Hani matematik işlemlerindeki sağlama yapıldığı gibi. Aynen. Bu doğru mu eğri mi tarzında bunun da bir şeyini ifade ediyoruz. Evet. Bunu da arif tarif bunun tasdikini sağlamasını yaparak onanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi Salat-ı Vusta dediğimiz en hayırlı salat, bak en hayırlı salat bu ayetle farz edilmiş. Müminlere farzdır. Evet. Bunu önce bir belirtelim. Ama şimdi bu hangi ayette bu tefsir edilmiş? Tefsir hangi ayette değil mi? Tabii. Bunu da bir şey yapmamız lazım. Evet. Bunu Cuma suresinin 9. ayetine gideceğiz. Evet. Cuma suresi 9. Evet. Ya eyyühellezine amenü İzâ nûdiye lissalâti min yevmül cumuati. Evet. Ey müminler, ey inanmış kimseler. Cuma günü, yevmül cumada salat için size ünlendiği zaman, size seslenildiği zaman, neymiş? Cuma günü. Cuma günü. Size salat için ünlendiği zaman. Çağrıldığınız zaman. Evet. Ünlenme. Ünlenecek. Evet. Çağrılacak. Ünlenme. Davet gelecek. Davet. Evet. Hangi gün? Cuma. Cuma günü gelecek. Onu da açacağız biraz sonra. Ses geldiği zaman. Fesav ila zikrillah ve zerül beyya. Alışverişi terk edin, Allah'ın zikrine koşun. Her şeyi bırakın, doğru. Evet. Neden alışverişi diyor biliyor musun? İnsan için en önemli kazanç var ya. Tabii ki. Kazançlı işi bile bırak. Bırak. Hemen. Koş. Nereye koşacak? Salata. Salat. Orada salat neyle yapılacakmış? Bak burada salata çağrılacak. Ama sen salatta Allah'ın zikrine koşacaksın. Zikrine. Bu ayrıntılara iyi dikkat edelim. Zikrine, evet. Orada Allah zikredilecek, sen Allah'ın zikrine koşacaksın oraya. Orada çünkü Allah zikredilecek. Evet. Bak orada Allah zikredilecek, siz o zikre koşacaksınız. O zikre koşacaksın. Şimdi, evet. Zâliküm, işte bu, hayrun leküm in küntüm te'lemun. Eğer bilirseniz, araştırırsanız, bilimsel olarak bunu bir değerlendirecek olursanız var ya, bu o çağrıldığınız zaman cuma günü salat için çağrıldığınız zaman Allah'ın zikrine koşmak var ya sizin için en hayırlı şeydir. En hayırlı. Her şeyden hayırlı olan. Evet. Evet. Şimdi Bakara'da neydi? Es-Salatul Vusta. Vusta. Evet. En hayırlı salattı. Burada da zâliküm hayrun leküm. Zâliküm hayrun leküm. İşte bu hayırlı olan salattır. Sizin için hayırlı olandır. Bunun tefsirini burada. Evet, yapıyoruz. Evet, evet. Bakara 238'in şeysi değil mi? Evet. Enteresan. Evet. İkin namazıyla hiç alakası yok mesela. İkin salat alakası olmadığı evet, gibi. Yani işin şeyini de buradan tabii. işin içinde bulmuş oluyor. Bağlamını kopartıyorlar. Evet. Değil mi? Anlamsız şimdi, bir şey oluyor. Onun için evet. Kur'an-ı Kerim'deki geçen, yani Bakara 238'deki geçen Es-Salatul Vusta sözcüğünün anlamı neymiş? Cuma günü, Cuma günü. Tamam mı? İcra Allah'ın edilecek şey. İçerisinde Allah'ın zikredileceği salattır. Allah'ın zikri geçecek evet. olan salat. Cuma günü. En evet. hayırlı salat. Cuma gününde evet. affedersiniz. Bu arada uygulanacak salattır. Evet. Evet. Şimdi bunun anlamını bulduk. Evet. Gelelim Cuma gününe. Cuma günü. Yevmül Cuma. evet. Cuma günü. Şimdi Cuma sözcüğü. Yine biz Cuma günü dediğimiz zaman yine hata ediyoruz aslında. Öyle mi? Tabii. Yem gün. tamam da. Evet. Cuma günü dediğimiz zaman Yevmül Cuma değil mi Arapçada? Ha, evet. Yevmül Cuma. biz Yevmül gün diye şey çevirmişiz. He. Cuma yine Arapça kalmış biliyor musun? He, yani? Cuma Arapça kalmış. Doğru ya. Cuma da Arapça. He. Değil mi? Şimdi Yevmül gün diye çevirdik. Cuma'yı da çevirmemiz Cuma lazım. Ne demek? Onun da çevrilmesi lazım. Madem tercüme ediyoruz. He, madem tercüme ediyoruz. Evet. Madem Türkçe söyleyeceğiz. Cuma toplanma değil mi? He, evet. Cem, Cem'den geliyor. Evet, Cema'dan gelir. Şimdi Cem. Bir de Cem var, iki mimli. Bir de bu Cuma, Cema ayınla. İki tane mi? Cema. Evet. Bak bir de Cememe vardır. Evet. O da yine aynı toplantı ama bu Cuma. Bu Cema. Evet, anlamı Cuma'yı evet. da Türkçeleştirelim. Tamam. Toplantı. Toplantı günü. Evet. Evet. Toplantı günü. Çok güzel bir tercüme. Tamam. Evet. toplantı günü. Evet. Siz toplantı günü salat için davet edildiğiniz zaman, ses duyduğunuz zaman, size koşun salata dendiği zaman ne yapacaksın? Her şeyi bırakacaksın. Her şeyi alışverişi bırakacaksın. Allah'ı zikre koşacaksın. Evet. Bu sizin için daha hayırlıdır. Allah'ın zikrine koşacaksın. Evet. evet. Şimdi minarelerde ezan okunur. Evet. Ezan ünleme demek. Ünleme demek öyle mi ezan? Nasıl ünleniyor? Hayyâle salâh. Haydin salata. Haydin salata. Haydin salata, haydin salata. Evet. Böyle işte ünleme bu. Salata davet bu. Salat var. Musallada salat edilecek. Toplantı var. Orada bununla bir şeyler görüşülecek, konuşulacak. Bir yerlere destek yapılacak, memleketin, milletin bir eksiği giderilecek evet. veyahut da milletin toplumdaki algılarından bazıları Kur'an ayetleriyle, vahiyle veyahut da bilimle, teknolojiyle değiştirilecek. Toplum aydınlatacak, haydin bakalım. Toplum aydınlatacak. Yani toplum evet. aydınlatacak, buyurun oraya. Evet. Evet. Artık toplantı günü. Toplantı günü diyecek olursak... Herkes bunun bir amacının, bir maksadının olduğunu bilir. Şimdi amaç olmaz tabii. Toplantı dediğin zaman insanlar durup dururken toplanmazlar değil mi? Durup dururken toplanır mı? Öyle şey olur mu? Bir gaye olacak. Ha, öyleyse. Ha. Hedef olacak bir. Kendi başına yapılmayan bir şeyin orada yapılması lazım. He, kendi başına olmayan topluk olur. Tabii canım şimdi. Bir adam taraf. Millet oraya namaza davet ediliyor. Kardeşim namaz sen evde yalnız kılarsın. Evet. İstediğin kadar kıl. Kıl tabii ki. Değil mi? Bir karar alınacak. Ha. Değil mi? Bu ama salat tek başına icra edilmez. He. Bir şey öğreteceksen karşında bir muhatap varsa öğretirsin. Öğreneceksen karşında bir öğretmen var olacak ki öğreneceksin. Veyahut da destek alacaksın, birinden yardım alacaksın. Orada birileri olsun ki sana yardım etsin. Veyahut da sen birilerine yardım edeceksin. Orada yani yardım alacak birileri olsun ki sen ona yardım edebilirsin. Evet. Doğru. Allah sadece orada değil. Ama senin yardım edeceğin, yardım alacağın, öğreteceğin, öğreneceğin insan orada. Muhatap orada. Bunlar hep işte. Bunu inşallah namaz faslında da bunu detaylı anlatacağım. İnşallah. Onun için salat bireysel olarak icra edilemez. Evet. Mutlaka toplumun olması olarak. Lazım. Müslümanların bunu toplanarak yapması evet. lazım. Evet. Onun için biz Cuma dediğimiz Yevmül Cuma'ya toplantı günü diyoruz. İsim olarak. Bunun amacında ne diyoruz? Yerel gündem toplantısı. Yerel gündem toplantısı. Evet, yerel gündem toplantısı. Evet. Müslümanlar bulunduğu yerde bu toplantıyı yapacaklar. Evet. Ama bir de bunun evrensel toplantısı var. Onu da Kabe'de yapacaklar. O ayrı. Bu konunun açılmasına kısa bir aradan sonra yapsak daha iyi olur efendim isterseniz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birinci arada Sayın Yılmaz, Salat-ı Usta olarak Kur'an'da geçen, Cuma namazı olarak bizim bildiğimiz kelimenin açılımını yapıyordu. Bu konuda devam etmesini istirham edeceğiz efendim. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bu Salat-ı Usta'nın veyahut da Yevmül Cuma'nın, Cuma gününün tarihçesine bakacak olursak, Araplar da bugünkü bizim toplantı günü olarak bildiğimiz gün, onlar da El Arube. İsmi oydu o günün. Öyle El bir Arube. El Arube tarzında bir ismi var. Bu Arapça'da değil bu sözcük. Bunu dil bilimcileri de güzelce incelemişler. Bu Nabatça, Nabat dilinden geldiği varsayılıyor. Allah Allah. Şimdi Araplara baktığımız zaman Arapların içerisinde Arap dilinde çok eski kültürlerden intikal eden sözcükler de var. Her kültürde olur mu? Çünkü orası hani baharat yolu üzerinde bir geçiş merkezi, eğitim merkezi olduğundan dolayı. Evet. Bir de yani bugünkü şeyiyle ticari yönden serbest bölge mahiyetini de taşıdığından dolayı dış kültürlerden de etkilenmesi gayet doğal. Normal, evet. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim'de mesela Nuh suresinde bahsedilen ta Nuh döneminin mesela putların adı var. Met, Bet, Suva, Yavuz gibi böyle isimlerde var. Böyle şeyler. Aynı onun gibi bu sözcüğün de oralardan gelmiş olduğu hani şey yapılıyor. Ama bu sözcüğün yani Cuma günü şeklinde Yevmül Cuma toplantı günü şeyine dönüştürülmesinin de ne zaman yapıldığı da kesin olarak araştırmacılar tarafından bulunabilmiş değil. İsim değiştirilmiş yani evet. Orada. Şimdi bazıları peygamberin çok eski ataları tarafından değiştirilmiş olabileceğini, bazıları da bu Darun Nedve üyelerinin peygamberin yaşadığı dönemdeki oradaki Mekke'deki o hani idari darın idare şeyi var ya federe olgu. Onların yani haftada bir toplanma gereği gördüklerinden dolayı haftanın bir gününü de böyle bir toplantı günü adıyla yapmış olabilecekleri muhtemel. O da mantıklı. Bu da net bir şey yok bu sözcüğü. Evet. Ama ne olursa olsun hani bir toplantı günü var. Araplar ihdas etmişler. İslam öncesi bu olmaya başlamış. Şimdi İslami boyutuna geldiğimiz zaman bunun Müslümanlar arasında da bu Peygamberimiz henüz Yesrib'e, yani Medine'ye hicret etmezden evvel Medine'ye gitmiş öncü Müslümanlar vardı. Alperenler tabiri var. Anadolu'ya gelenler var ya, onun gibi. Onların işte hani sabık, müsabık dediğimiz öncü Müslümanlar vardı. Evet. Onlar orada Medine'de bir hayli olmuşlardı ki tarihi belgelere göre bu 12 kişi, 17 kişi gibi hani anlatılabiliyor tarihi belgelerde. Orada bu Müslümanlara öncülük eden, orada bunları organize eden Ebu Ümame künyeli Esad bin Zürare bir de Musab bin Ukbe. Bunlara da bak Allah razı olsun diyeceğiz. Evet. Allah rahmet eylesin diyeceğiz. Evet. Bu insanlar birbirlerine destek olmak suretiyle orada Medine'de kendi aralarında toplantı gününü ayarlamışlar. Toplantı günü yapmaya başlamışlar. İhtiyaç evet. Çünkü o da. Evet. Değil mi? Bunu ihtiyaç. Ve demişler ki Hristiyanların, Yahudilerin bir toplantı günleri var. Biz de belirli bir günümüzü, yani böyle bir toplantı yapalım. Kendimizi, düşüncelerimizi hep bir revize edelim noktasında. Çok isabetli bir karar almışlar. Evet. Şimdi ve haftanın 5. günü dediğimiz, bugünkü bizim cuma günü dediğimiz günü kendi aralarında tespit etmişler. 5. günü tespit etmişler. Evet, haftanın 5. günü. Şimdi haftanın 5. günü dediğim zaman Araplara göre haftanın 5. günü. Araplar pazarla başlatır günü de ondan yani. Yani pazarla başlatır. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Ha, 6. gün oluyor pardon. 6. günü. 6. günü. Haftanın 6. günü. Evet. Bize göre 5. günü öyle şey yapıyoruz. Biz pazartesi, salı diye başlıyoruz. Evet. Doğru, evet. Öyle. Doğru. Araplar ehad isneyi diye başlarlar. Günü. Öyle. Evet. Tamam. Onu tespit etmişler. Hı. Neden o gün? Tamam. Niçin bu? Niçin toplantı? O gün? İşte bu noktalara evet. Şimdi değineceğiz. Şimdi o gün Yesrib'in pazarı. O gün. Evet. Dış bedevilerden, çadırlarda yaşayanlardan, küçük köylerden, kentlerden herkes o gün işi şehre iniyor. Evet. O çarşıda, pazarda alacağını alıyor, satacağını satıyor. Orada zaten halkın bir toplantı şeyi var. Bir hareketlik var. Müslümanlar da bundan istifade edelim. Herkes her zaman çarşıya, pazara gelemiyor. Güzel. Çarşıya, pazara gelindiği zamanda da herkes, Müslüman kardeşlerimiz, sağdaki, soldakiler bir saatini, iki saatini bu toplantıya ayırsınlar. Ha, güzel. Ve hazır bundan gelmişken istifade etsinler. Katılımı iyi sağlasınlar. Evet. Amacıyla işte haftanın 6. günü, Medine'nin pazarı olan günü kendilerine Yevmül Cuma. Bu El Arube toplantı. Dedikleri gün oluyor değil mi? Ha, şimdi aynı o gün oluyor da Arube geride kalmış. Geride kaldı. O tarihi bir şey. Yani onun artık Müslümanlarla alakası bir yok. Alakası olmayan bir dönem. Toplantı günü oluyor o gün. Artık ismi. Toplantı günü. Müslümanlar kendilerine bir toplantı günü belirlemişler. Yevmül Cuma. Ve evet uygulamaya başlamışlar. Evet. Ha, bak şimdi daha Peygamberimiz gelmedi. Bu toplantı günlerinde yok. Daha yok. Evet. Peygamberimiz hicrette bu ayet bu surede yok. Bu ayetler var zaten canım şimdi bu şey yok cuma şeysi. Cuma ayeti daha sonra gelir şimdi. Şimdi ayetlerin indiği şeyle olarak kronolojik olarak saatini, dakikasını zaten bilmiyoruz. Bilmek mümkün değil. Onları bilmiyoruz. Evet. Onların kayıtları tutulmuş. Evet. Sadece Cuma suresindeki ayette bir sitem var. Onun devamında 10. ayette Peygamber mescitte salat icra ediyor, hutbe okuyor, milleti aydınlatmaya çalışırken dışarıdan kervan sesleri, çan sesleri gelmiş. Şam'dan kervan dönmüş. Orada herkes Peygamber'i öyle hutbe okurken yalnız bırakıvermişler. Hemen para peşine koşmuşlar. Bak sen işe yarabbim. İşte Cenab-ı Hakk'ın da orada bir sistemi var. Hani onlar ki ticaret şey yaptıkları zaman hemen koştular gittiler seni orada evet. Yalnız bıraktılar. Halbuki onlar hiç hayırlı olan o değildi falan gibi bir sistemi de var. Evet. Şimdi bunları daha sonraki hani olaylarda göreceğiz bileceğiz ama tamam. Biz genel olarak bütünselliği üzerinden ele alacağız. İşte Peygamberimiz hicret Hicretten sonra, hicret ettiği zamanda da işte bilindiği gibi evet. orada ilk tarihi belgelere göre Ravuna denilen bir yerde evet. Salim İbni Af mescidinde icra etti. İlk cuması peygamberin hicretten sonra budur. Evet, toplantı günü bunun özelliğini de söyledik. En hayırlı olmasının nedeni de katılımın büyük olması. Büyük olmasından kaynaklanır. Herkes katılabiliyor. Ve haftalık oraya herkes geldiği zaman ne diyeceğiz? Yeni bir aydınlanacak. Özellikle o İslami noktalarda var ya ilk dönemde vahiy devam ediyor. Müslümanlar haftalık toplandıkları zaman Mekke'den yeni hafızlar yeni ayetleri getirip Müslümanlara orada anlatıyor, okuyor. Resulullah'a şu ayetler yeni geldi diyor. Onlar Müslümanlığı öğreniyorlar. Artı değerek kavuşuyorlar. Ve eski bildiklerinde orada bir yeniliyorlar. Ve diyorlar ki bu hafta içerisinde de Müslüman olarak şunu uygulayalım. Şunu yapalım diye bir karar alıyorlar. Ne kadar güzel. Haftaya geldikleri zamanda da onun muhasebesini yapıyorlar. Onu gündeme alıyorlar. Onun için ne diyoruz? Yerel gündem toplantısı. Çok güzel bir şey Murat bu. Hem karar alınıyor, uygulanıyor evet. ve muhasebesi yapılıyor. Ne kadar güzel. İlk başlangıcı bu. Şimdi gelelim uygulamasına. Uygulaması. Eldeki fıkıh kitaplarına baktığımız zaman evet. bizim ulema haklı olarak bu toplantı gününün en iyi şekilde, en iyi verimli bir şekilde uygulanabilmesi için belirli şartlar ileri sürmüşlerdir, oluşturmuşlardır. Fıkıh kitaplarında, fıkıh evet. Fıkıh kitaplarında bu var. Evet. Şimdi bunlarda ne var diyelim ki, burada birincisi Cenab-ı Hakk'ın bu emri olduğuna göre, bunu koruyun dediğine göre ve işi gücü bırak, Allah'ın zikrine koş, salata çağrıldığın zaman toplantı günü diyor ya. Evet. Bunu en iyi şekilde uygulamak için bir de bir kimler yapsın tarzıyla vücubunun şartları diye. Vücubu. Kimin buna koşması lazım? Kimin buna katılması lazım? Evet. Bir de edasının şartları diye iki grupluk bir şart oluşturmuşlar. Vücubu, edası. Edasının şartları diye. Evet. Birincisi, bak şimdi manzaraya tamam. bak. Erkek olmakmış, hür olmakmış, şehirde oturmakmış, sıhhatli olmakmış, güvende olmakmış. Vücub için bunlar şart yani. Bir insanın yani erkek farz olması, olması için, salatül cuma'nın katılabilmesi için. Evet, salatına gitmesi için erkek olması lazımmış, hür olması lazımmış, şehirde oturması lazımmış, sıhhatli olması lazımmış, güvende olması lazımmış. Hadi şöyle bir şey de bu erkek olmak, kadınlar gidemeyecek o zaman öyle mi efendim oraya? Ha bak ne güzel şeye geldin ya. Enteresan. He. Evet. Şimdi birinci şeyden başlayalım. Bu erkek olma şeyini biraz geriye bırakayım çok, ben. Çok, evet çarpıcı bir hayır, şey. Hayır şimdi anlatacağım da tabii, tabii. ilk ona girmeyeceğim burada. İlk önce. Şimdi burada demiş ki hür olmak. Hür. O çağda kölelik var değil mi? Şimdi kölelik var. Bunu bugün de aynı bazı şeylerle yapabiliriz. Şimdi salat, icra edilen musallayı mescide ne diyoruz? Beytullah diyoruz. Beytullah, evet. Beytullah demen anlamı ne? Allah'ın evi. Evet. Allah'ın evi ne demek? Allah'ın evi mi olur? Toplumun evi. Ha, Allah'ın evi ihtiyacı yok. Orada evet. herkes, bak şimdi herkesin oraya giren, evi. Orası herkese açık bir yer. Kamuya açık. Kamuya bir açık. Oraya girdiği zaman da herkes bu toplantıya maddi olarak yapacağını yapacak, alacağını alacak, öğreteceğini öğrenecek, öğreneceğini öğrenecek, eleştireceğini de eleştirecek. He, çok yönlü bir şey. Çok yönlü bir yer. Şimdi kongre haftalık dediğim gibi yerel olarak millet toplandı. Musalla. Musallaya toplandı. Evet. Salat musallada icra yapılır. Edilir. Evet. Onu da bir salat edilen yer zaten musallat. Salatın evet. icra edildiği yer. Evet. Orada herkes özgür olacak. Şimdi bir köle düşünelim. Mesela evet. Bu köle orada oraya geldiği zaman ağasının lordunun, patronunun görüşünün hilafına görüş beyan etmesi de gerekecek. Edebilir mi? Mümkün değil. O yapamaz ona. Onu yapamaz. Tabii. Aynı bizim hani doğudaki, güneydoğuda, Fedeol düzenindeki aynısı. Marabaların, tabii, ağaların görüşüne ne diyorsa o doğru. Karşı bir görüş beyan edemedikleri gibi. Tabii. Değil mi? Ağa ne derse onların doğrudur. Emrettiği partinin dışında başka bir mümkün partiye değil. Oy veremedikleri gibi. Hiçbir değil sen, mi? Mümkün onların değil. Görüşü dışında çoruğunu çocuğunu okutamadıkları gibi. Tabii, okuyamadıkları okumuş? Gibi. Aynı şey. O zaman burada ne demek oluyor? Hür olmak. Hür olmak dediğin zaman bunu bu şekilde kanaatini şey hür bir şekilde halbuki, izah edecek. Bak, halbuki Beytullah'ta hür olması lazım ama orada Allah'ın evi. Evet. Orada ilk şeyde sahabe, Resulullah'ın icra ettiği hutbelere, salat, cumalara, toplantılara baktığın zaman sahabenin her birinden bir görüş sorulması da olur. Yine Halife Ömer mesela hutbede hutbe okurken yani bir bayanın bile ona kalkıp orada itiraz ettiğini ya, herkes bilir. Devlet reisine itiraz ediyor hem de bayan. Evet, hutbede. Evet, hem de hutbede. Hem hutbedeyken mehirle ilgili bir karar almak istemiş de Allah'ın yapmadığını, Resulullah'ın uygulamadığını sen nasıl yaparsın diye kadın azarlamış. Sınır koymak istemiş. O kadın istemiş, nereden azarlamış? Nereden azarlamış? Kur'an ayetlerine göre. Kardeşim neredeymiş bu kadın? O şey futbol toplantıda, o da toplantı. Toplantıda olması cemaatin mantık. İçinden. Tabii başlayayım. Dışarıdan gelemez ya. Cemaatin içinden. Burada erkek şimdi olmak dedi. Yine hutbede hani ey Allah'ın kulları işte dinleyin, bana kulak verin diye hutbe söylediği zaman yine cemaatin içinden bir tanesinin biz senin ne dinleriz ne de sana itaat ederiz. Ta aman ki Allah'ım, üzerindeki elbisenin hesabını verinceye kadar. Bak şu şeyi görüyor musun ya, adaleti, aman yarabbim. Nedir o elbise davası? Şimdi Ömer bir yerde bir savaşta bir ganimet elde edilmiş. Herkese birer metrelik bir kumaş düşmüş. Parçalamışlar, dağıtmışlar. Parçalamışlar, dağıtmışlar. Normal bu ganimet maldır. Tamam. Şeye, gazilere dağıtılmış. Güzel. Ama Cuma'da Ömer hutbe okurken bir görmüşler ki bir metreden fazlalık bir kumaş. Takım elbise diktirmiş diyeyim yani, anladın mı? Bir ceket gömlek yapacakken bir de pantolon diktirmiş. Tam denk gelmiş. Halbuki gelmiyormuş yani. Halbuki bir metrelik kumaş ya pantolon oluyor ya, ya gömlek oluyor. Oluyor. Ama ya ikisi bir arada olmuyor. Evet, orada bir fazlalık var demek ki. Ve ondan sonra sen onun hesabını vermeden vay be, biz sana itaat etmeyiz. Devlet seni söylemiyor. Dinlemeyiz. Müslüman bu. Allah'ım ya. Anlatabildim mi? Ömer kalkar. Ya. Ey Abdullah kalk der. Oğluna seslenir. Oğlu Abdullah, evet. O savunma yapar. Arkadaşlar, cemaat, Müslüman kardeşlerim. Ben de o savaşta var mıydım? Evet. Vardım. Ben de o kazadan ganimet payı aldım mı? Aldın. Tamam. Ben kendi payım olan kumaşımı babama verdim. Babamın üzerindeki takımı böylece oluşturduk. İkna. Haberiniz olsun. Aman Allah'ım yarım, şu adalete bakın, şu ikna edici şeye bakın. Ya. Evet. Bunlar Cuma'nın işiydi, biliyor musun? İşte Cuma'da Cuma, oluyor. Cuma'da. Musalla'da olan hür, şeyler. Herkes hür. Hem kadınlar şimdi, geliyor. Ve evet. Ömer'in yine bir hutbede ben Allah yolundan saparsam bana ne yaparsınız dediği zaman Musalla'da kılıçların hep birden çekilip de seni bununla düzeltiriz dediklerini de biliyorsunuz değil mi? Evet, o da meşhur. Evet, o da meşhurdur. İşte bizim salat, bugünkü Cuma böyle mi? Evet, ama hiç bir alakası yok. Hiç anlamını bilmeden gidiyoruz orada. İşte salat yerel gündem toplantısına dönüşecek olursa farklı olur. Yanındakine sus bile diyemiyorsun şimdi. Şimdi onu hutbe şeyinde tabii yeni bir şey uydurdular sonradan. Bu şeyi toplantıda kargaşa olacak falan diye. Dünya kelamı camide konuşmak yasakladılar. Tamam. Ve özellikle bir de hadis uydurdular. Hutbe okunurken birisi kenarındakine sah yani sus derse onun hutbesi olmaz. Hutbesi olmayan da cuması olmaz. Ne kadar doğru. Onun için şu anda da camilerde biliyorsunuz masallar anlatılır, hikayeler anlatılır, akla mantığa aykırı şeyler olur, hurafalar anlatılır, Yahudi mişnalar anlatılır, Müslümanlar uyutulmaya çalışır. Evet, orada uyanık bir Müslüman da olabilir o cemaatin içerisinde ama hatibe ses çıkaramaz. İsterse bir denesin bakalım ne hale geliyor. Orası onun mülkü. Anlatabildim mi? Ya. Ona ses çıkaramaz. Yalan söylüyorsun demez. Allah'a iftira atıyorsun diyemez. Diyemez. Diyemediği gibi bunu demeye kalkana da cemaat linç eder. Zaten imkansız. Bir de bu var. Evet. Bir de bu var. Ya dur bakalım o adam da ne diyor, bir de ona bir kulak verelim bakalım. Yok. Demez yani. Hemen bir de onu linç etmeye kalkarlar. Evet. Evet. Maalesef. Şimdi birincisi böyle bir şart getirdiler. Evet. Şimdi ikincisi hani kadın olma. Kadına farz değilmiş, erkeğe farzmış evet. noktasına getirdiler. Neden? Kadının için ayrı tutuyorsun. Toplum şimdi bir bütünse, erkek ve kadın olarak bir bütünse niye kadını ayırıyorsun? O şeyi yarı şimdi, indiriyorsun. İslam'dan önce evet. kadın köledir. Hatta kadının Rabb'u sahibi de kocasıdır. Ha, İslam'dan önce. İslam'dan önce. O zaman bir öyle. Hayat hakkı yoktu. Yoktu. Özellikle gariban kesimde. İslam bir devrim yaptı. Onun da Allah'ın kulu olduğunu, Allah nazarında kadının, erkeğin hiçbirinin farkının olmadığı evet. ilkesini yerleştirdi. Değil evet, mi? Doğru. İslam kadınlar bir de erkeklere nazaran daha cesurdur. Medeni cesaretleri daha ileridedir. Ve onun için yabancılar nedir? Müslümanların kadınlarını cahil bırakın derler. Özellikle. Müslümanların kadınlarını cahil bırakın. Çünkü kadınlar öğrenirse onlar da çocuklarına öğretir. Bak işte onu özellikle istiyorlar cahil bırakılmasın değil mi? Şimdi toplumun kadınlar direncini kıracaklar. Birincisi evet. kadınlara farz değil. Bunu neye dayandıracaklar? Yine döndürüp dolaştırıp bu rezilliği de Resulullah'a fatura edecekler. Bir hadis uyduracaklar. Evet. Bunlar da Resulullah'a fatura edecekler. İftira edecekler. Şimdi bu iftira faturaların içerisinde neler var? Saate bakıyorsunuz. İki dakikamız var. İki evet. dakikaysa ben bir başka şeye evet. değineyim. Kadın konusuna devam edeceğim. Kadın konusu İkincisi çok şehirde iyi. İkamet demişler. Ha. Evet. Şimdi bu şehirde ikamet doğru. Yerel gündem toplantısı yapılacaksa, bir gündem oluşacaksa, bu dağ başındaki çobanlık yapan bireysel adamların bir işi değil. Evet, doğru. Ta uzaktaki bir adamın şehire gelmesinin de bir anlamı yok. Veyahut da belirli yerlerde, mesela kentleri ele alalım. İstanbul'daki bir yerel gündem toplantısına İstanbul'a misafir gelmiş adam, İzmirli bir adamın katılmasının da fazla anlamı olmaz. Problemleri neden? Bilmez. Onun problemleri aynı problem değil. Katılacağı, evet. anlatacağı şeyler de aynı olmayabilir. Faydası mı zor? Hayır, katılmasın diye bir şey yok. Sakın gelmesin demek değil bu. Tabii canım da yani faydası olmaz yok. Olur mu? Mecburiyet yok. Mecburiyet yok yani. Mecburiyet, hani tamam. vücubunun şartları dedik ya. Vücubu. Mecburiyeti de yok. Tamam. Yani o İzmir'den İstanbul'a gelmiş bir adam, İstanbul'daki toplantıya katılmasa olur. Olur. Evet. O anlamda geliyor. Evet. Bunun anlamı da bu. Tamam. Vücubu. Yani bunun vücubunun şartlarındaki mesele bu. Bir de sağlıklı olmak. Olmak. Şimdi sağlıklı ve güven içinde olmak. Tabii hayati tehlike olan bir yerde toplantıya katılınmaz. Mantıklı olur. Sağlıklı olma noktasında da bu sağlıklı meselesi şimdi tabii ki o günkü şartlara göre. Mesela şimdi gözleri görmeyen bir insan düşünün. Bir köyde yani şehir merkezine 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre, 20 kilometre mesafede yaşadığını düşünün. Hasta olduğunu düşünün, körün, topalın. Şimdi bu adam buraya gelebilir mi? Zorlayamazsın. Zorlayamazsın. Normal şartlarda hani gelemez. O evet. kör gözüyle, topal ayağıyla değil mi? Evet, ona buraya cevaz verir. Ona bir Cenab-ı Hakk'ın evet. buna değişik ayetlerde köle evet. topala hani ruhsat verilmiştir de bunun şeyleri vardır. Evet, o bakımdan. Erkek olmak konusunu daha sonra şey yaparsak şehirde ikamet etmek ve evet bir de sağlıklı olmak, sağlıklı olmak bunlar normal ama bugünün şartlarına baktığımız zaman dolmuşu var, otobüsü var, treni var vesaire yani nerede olursa olsun Müslümanlar gidebilir. Evet eğer ki yerel gündem toplantısı uygulanıyorsa gitmelidir. Gitmek mecburiyetinde. Şimdi tekrar ediyorum yerel gündem toplantısı diyoruz. Cuma toplantı günü salatı diyoruz. Şunu belirteyim, bugünkü cumalar demek değil, bugünkü camilerde yapılan cumalar değil. Şekilden ibaret. Şimdi bunu ben anlatacağım biraz sonra, zikrullah'ta nasıl uygulanacağını. O zaman böyle bir yerde yapılıyorsa, bir camide musallaya dönüştürülmüş yapılıyorsa koşsunlar. O zaman koşsunlar. O zaman koşsunlar. Çok güzel. Çok o zaman koşsunlar. Orada bu şeylerini uygulasınlar. Evet. Şimdi diğer kısımlara isterseniz daha sonra programlarda şey yapalım. Daha çünkü ederim. Bu konular çok uzun sürecek. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Tamam. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.